faptura mi fără tine. Mântuitorul meu slăvit, ce-aș fi de n-ai fi tu în mine. Cu harul tău nemărginit, aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipul plină, cuvântul fără de odihnă, cu șerpi și scorpice venină. Aș fi o albie uscată, de unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată, fără de scop în lumea toată. Așa-și fi dar slavă ție, ești a vieții bogăție, comora harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș știa ce strălucirea vieți în mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea cum fiorări și frumusețe. De n-ai fi fost tu bunătate începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Și-n viață.